Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Ak Televizyon izleyicileri ve Ak Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah-u Teala Hazretleri Ramazan ayının feyzinden, bereketinden, manevi ikramlarından, ihsanlarından cümlenizi istifade eden, Ramazan'dan faydalanan, yararlanan, Ramazan'da kazanan kullarından eylesin. Mahrum kalan kullarından eylemesin. Bugünden itibaren Ramazan'ın son 10 gününe giriyoruz. Araplar adetleridir, ayları kendi adetlerine göre 3 bölüme ayırırlar. Birinci 10 günlük bölüm, ikinci 10 günlük bölüm, üçüncü 10 günlük bölüm diye. En son günü 29 gün çekse bile, yani ay 9 gün olsa bile, onun adı gene Aşrül Evahir'dir. En son 10 günüdür şeyin, herhangi bir Arabi ayın. Şimdi Ramazan'ın El Aşrül Avahir'ine giriyoruz. Sonuncu, son 10 gününe giriyoruz. Ortası geçti, başı geçti. Sonuncu 10 gününe giriyoruz. Bu çok önemli. Çünkü biliyorsunuz senenin ayları içinde 3 ayların çok önemi var. Recep, Şaban, Ramazan, 3 aylar. 3 mübarek ay. Bunların çok önemi var. Bu 3 ayların içinde Ramazan'ın daha büyük önemi var. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Rabbi bize Recep ayını mübarek eyle, Şaban ayını mübarek eyle, bereketli eyle ve bizi sağlıkla, afiyetle, saadetle, selametle Ramazan ayına ulaştır, eriştir diye dua ederdi. Demek ki Ramazan daha önemli, ulaşılması gereken ana hedef olmuş oluyor. Ramazan'ın son 10 günü de Ramazan'ın daha önemli kısmıdır. El-Aşrül Evahir, min şehri Ramazan, Ramazan ayından son 10 gün çok önemlidir. Şimdi o son 10 gününe bu cumadan sonra giriyoruz. Daha doğrusu bu cuma gününün ikindisiyle efendim şey bitiyor, orta 10 günler bitiyor. Son 10 günler akşam ezeniyle beraber başlıyor. Bu son 10 günler fevkalade önemlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendisi Allah'ın en sevgili kulu, en büyük iltifatlara, mükafatlara, makamlara nail olmuş kulu olduğu halde efendim 3 aylar gelince halini değiştirir, ibadetlerini arttırırdı. Bunu size müteaddit vesilelerle konuşmalarımda belirttim, ifade eyledim. Efendim, ama Ramazan'ın son 10 günü gelince daha da efendim gayrete gelirdi. Hatta yatağına girmezdi mübarek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Efendim, onunla ilgili bir iki hadis-i şerifi önce okumak istiyorum. Birisi efendim Ahmed İbni Hanbel'in, İmam Müslim'in, İmam Tirmizi'nin, İmam İbni Mace, ki bunların hepsi sahih hadis kitapları yazmış çok meşhur büyük alimler, biliyorsunuz. Rivayet ettikleri Ayşe-i Sıddık'a validemizden, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in mübarek kızı, Peygamber Efendimiz'in mübarek genç zevcesi, efendim Ayşe-i Sıddık'a validemizden rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde çok ibadete düşkünlüğünü arttırırdı. Kâne yeçtehidü fil aşril evâhiri ma la yeçtehidü fi gayriha. Başka zamanlarda yapmadığı miktar ve ölçüde Ramazan'ın son 10'u girdiği zaman efendim ibadet gayretini, ibadet etaatini daha da arttırdı. Mübarek zaten efendim Allah'ın en sevgili kulu, makamı Mahmud'un sahibi, Seyyidül Evveline vel Ahirin, insanların, kainatın serveri, peygamberlerin önderi efendim. Ona rağmen aşk ile, şevk ile, muhabbetullah ile, şevkullah ile efendim böyle Ramazan'ın son 10 gününde çalışırdı. Yine Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud ve Nesai'nin, ki bunlar Sünen'i Sıhhah-ı Sitte'nin sahiplerinden 4 tanesi, Ayşe-i Sıddık'a validemizden gene rivayet ettiği bir başka hadis-i şerifi okuyalım. Sahih. Kâne izâ dehelel aşru şedde mizerehu ve ahya leylehu ve aykaza ehlehu. Sadaka Resulullah. Şimdi efendim Hazreti Ayşe validemiz buyurmuş ki efendim son aşr girdiği zaman, yani Ramazan'ın son 10 günü, 20'si bitip de 21'inden itibarenki günler dahil olduğu zaman, yani geldiği zaman, oraya ulaştığı zaman insan Ramazan'ın içinde ne yapardı Peygamber Efendimiz? Şedde mizerahu. Artık gayretini çok daha da fazla arttırırdı. Efendim sanki böyle çok mühim iş yapacak, efendim çok çalışacak insanın eteklerini derleyip toplayıp şöyle efendim paçalarını sıvadığı gibi, kollarını sıvadığı gibi bir ifade bu. Şedde mizerahu demek. Efendim büyük bir gayrete gelirdi. Efendim zaten her günü gecesi ibadete geçtiği halde artık müstesna bir şekilde itikafa yönelirdi. Bir. Ve ahya leylehu ve gecesini ihya ederdi. Yani geceliğin efendim uyku uyumaz, namaz kılarak, ibadet ve niyazda bulunarak zamanını geçirirdi. İki. Üçüncü şey cümlesi rivayetin. Ve ey kaza ehlehu. Ailesi, efradını da uykudan uyandırırdı. Hadi bakalım, siz de bu sevaplardan istifade edin. Siz de kaçırmayın bu güzel efendim imkanları. Siz de çalışın, çabalayın diyerek ailesi, efradını da kaldırırdı. Tabii burada bizim için ibretler olduğundan dolayı söylüyorum. Efendim bizim de hanımımızı, çoluk çocuğumuzu böylece kaldırmamız gerektiği, onun sünnet olduğu anlaşılıyor. Hatta biliyorsunuz gece ibadetine kalkmakta insan uykusu olduğu için kendisi zorlanabilir. Yardım ederlerse müteşekkir olur tabii yardım eden kimseye. Kalkamazsa diyor eşi, efendi yüzüne su serpi verecek şaka olarak. Efendim hadi uyan bakalım falan diye efendim yüzüne su serpecek. Hanım kalktı da sahur yemeklerini yaptı vesaire filan. Erkek çok yorgun. O kalkamıyor. Erkeği kaldırmak için tabii hanım yüzüne su serpiştiriverecek. Uyansın diye yani. Bir latife olsun ve uyansın diye. Hadis-i şerifler var bu gece ibadetine kalkmak konusunda. Gece ibadeti zaten güzel. Yani hangi zamanında olursa olsun senenin, geceliğin ibadete kalkmak çok güzel bir şey. Rekatani minelleyl, geceliğin iki rekat namaz, hayrun minet dünya ve mafiha, dünyadan da, dünyanın içindeki her türlü maddi zenginlikten de, imkandan da daha iyidir, daha hayırlıdır diye Peygamber Efendimiz zaten söylüyor. Gece çok güzel. Gecenin sonu, hele seher vakti denilen sonu, imsaktan önceki zamanı çok daha önemli ve kıymetli. Zaten o zamanlar Peygamber Efendimiz teheccüd namazına kalkardı, ashab-ı kiram kalkardı, evliyaullah kalkmışlardır, hep efendim bu vazifeleri yapa gelmişlerdir. Efendim ama Ramazan, hele Ramazan'ın son 10 günü gelince Peygamber Efendimiz yatağa girmezdi. Bir, efendim ibadet kişisel bir şey de efendim kimseye karışmamak lazım, sessiz sedasız ibadet etmek lazım. Zaten geceliğinde kimse, herkes uykuda oluyor, kimse görmeden yapılıyor bu ibadet. Öyle ama Peygamber Efendimiz ailesini de kaldırırdı. Ailesi, efradına da yani acıdığı için, onları da sevdiği için, onlar mahrum kalmasın diye onları da kaldırırdı. Bu da önemli. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Demek ki çocuk çocuğunuzu alıştıracaksınız şeye, ibadete, hele gece ibadetine. Efendim çok rahmetli halalarımız, hocamızın kız kardeşleri efendim anlatmışlardı. Ben de size nakletmiştim birkaç sefer. Hatırlarsınız Medine-i Münevvere'deyken evin genç gelini, bebek olan, beşikte olan çocuğu gitmiş teheccüd ezanı okunurken geceliğin kaldırmış. Hala da demiş ki niye uyandırıyorsun küçük çocuğu? Ezan okunuyor. Olsun, küçük çocuk yani, daha bebek, uyuyor mışıl mışıl, o kaldırılır mı? Yok demiş, efendim kızar. Ben onu kaldırmazsam efendim kızar. Neden kızıyor efendisi? Çocuk o vakitte uyumamaya alışacak. Bedeni de alışacak. Yani o saatte insanoğlu her şeye alışır. Bakın kutuplarda da yaşıyor, ekvatorda da yaşıyor. En sıcak yerlerde de yaşıyor, en soğuk yerlerde de yaşıyor. Her şeye alışır insanoğlu. Geceliğin kalkmaya alışırsa gecenin o vakti çok kıymetlidir. Kalkar ve sevabı kazanır. Kalkmazsa feyizler, bereketler, sevaplar geceliğin efendim dağıtıldığı için pazar kalkar, ortada çör çöp kalır, alan alır, kazanan kazanır efendim. O da kalkar ama iş işten geçmiş olur. İş işten geçtikten sonra kalkmanın efendim ne kıymeti var? sabah namazından önce teheccüde kalkardı sahabe-i kiram. İşte Peygamber Efendimiz de bu son 10 günde efendim böyle eşini, ailesini, çoluk çocuğunu da kaldırırdı. Bunu öğrenmiş olduk. Biz de inşallah çoluk çocuğumuzla aşk ile, şevk ile aile boyu efendim tatlı ibadetler edelim. Sonra bir adet-i seniyyesi daha vardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Enes radıyallahu anh'ten Hanbeli mezhebinin imamı ve efendim aynı zamanda büyük hadis alimi olan Ahmed ibn Hanbel rivayet etmiş. Kâne izâ kâne mukîmen, Peygamber Efendimiz seferde olmadığı zaman, Medine-i Münevvere'de bulunduğu zaman, mukim halinde, ikamet halinde bulunduğu zaman, itekefel aşrel evâhire min Ramazan, Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Biliyorsunuz Medine-i Münevvere'ye gitmiş olanlar çok iyi gözünün önüne gelecek, hatırlayacaklar. Peygamber Efendimiz'in odaları, Hücre-i Saadet'i, türbesi zaten vefat ettiği odasıdır. Mescide bitişik. Yani o kadar yakın. Ona rağmen efendim eve gitmezdi, evi bırakırdı. Peygamber Efendimiz camiye giderdi, camide yatar kalkardı, ya camide itikaf ederdi. Yani ailesinden de efendim ayrılmış oluyor. Artık tamamen kendisini Cenab-ı Rabbül İzzet'in ibadet ve taatine tahsis etmiş oluyor o zamanını. Mukim olduğu zaman böyle yapardı. Ve izâ safere, ama bir yolculuk, bir savaş, bir cihat, bir iş dolayısıyla misafiret halindeyse, sefer halindeyse, o Ramazan'ın son 10 gününde yapamamışsa itikafı, itekefe minel amil mukbili işriğin öndeki senede, gelen senede Ramazan geldiği zaman bu sefer 10 gün değil 20 gün itikaf yapardı. Tabi 20 gün yapması demek ki ötekisini kendisine bir vazife biliyor. O zaman sefer dolayısıyla yapamadığı için şimdi onu telafi etmek için 20 gün yapıyor demek. Buradan da anlıyoruz ki itikaf icap ederse daha fazla olabilir. Biliyorsunuz itikaf 10 günlük büyük bir ibadettir ama ondan büyük daha var. O da halvet. Halvet de 40 gündür. Erbain deniliyor 40 gün olduğundan dolayı. Efendim Kur'an-ı Kerim'de de efendim işaretleri var. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıkmış, 30 gün kalmış, 10 gün daha eklemiş, 10 gün olmuş. Efendim halvet efendim insanın eğitimi için, manevi terbiyesi, gelişmesi, makamata ermesi, nefsini ıslah etmesi için en uzun boylu ibadet odur. Halvet 40 gün. Onu yapamayan hiç olmazsa efendim Ramazan'ın son 10 gününde bu itikafları yapmalı. Belki bu 10 günler efendim birikince 40 da eder, daha fazla da edebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her yıl efendim bu itikafı yapmış. Bir keresinde mescide gelmiş, bakmış ki mescidin içinde özel efendim bölmeler yapılmış, çadırcıklar kurulmuş. Bunlar ne demiş? Hanımlarının da itikafa girdiğini öğrenmiş. O zaman tabii hanımlar kendisinden önce itikafa başladılar. Kadın erkek böyle aynı mescitte karmaşık bir şekilde yapmak istemediği için itikafı, efendim zaten kadının erkekten, erkeğin kadından ayrı olarak, gecede ayrı olarak ibadet etmesi için biraz da olduğundan bu itikaf ibadeti, efendim o zaman yapmamış ve Şevval ayında telafi etmiş. Yani Ramazan bayramından sonra efendim o itikafını yapmış. Hanımlar o sene mescidin içinde itikaf etmişler. Tabii hanımların itikaf yeri nedir? Evlerinin bir odasıdır. Sakin bir odasını efendim kendilerine mescid edinirler. Orada ibadet ve taat ederler. Ankara'da çok sevdiğimiz bir tanıdığımız vardı. Zengin, imkanları da var. Tabii herkes imkanı olmayabiliyor. Güzel bir odasını kendisine mescid yapmış. Seccadesi, kıblesi, Kur'an-ı Kerimleri, dini kitapları. Öyle insan içeri girdiği zaman rahat ve huzur içinde böyle manevi bir aleme dalıp gidiyor. Hanımlar evlerinde itikaf eder. Erkekler cuma namazı kılınan bir mescitte itikaf ederlerse cuma için çıkmak zorunda kalmazlar. Ama mahalle mescidinde de, yani imam olan, müezzin olan her mescitte itikaf yapılabilir, caizdir. İtikafın en güzeli Mescid-i Haram'da, yani Mekke-i Mükerreme'de, efendim Medine-i Münevvere'de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mescid-i Saadet'inde olandır. Tabi biliyorsunuz Mescid-i Saadet'te bir namaz başka yerin bin namazına bedel. efendim Mescid-ül Haram'da, yani Mekke'deki Kabe'nin olduğu yerdeki bir namaz, efendim o Mescid-ül Haram'da kılınan bir namaz başka yerdekinden 100.000 misli. Hocamız da ömrünün ahirinde efendim Mekke-i Mükerreme'deki o mescitte halvet yapmıştı 40 gün. Yani bu ne demektir? Yani 100.000 halvet yapmış gibi Allah büyük mükafatlar ihsan etmiştir diye efendim insan ne kadar imreniyor. Allah hepimize güzel ibadetler yapmayı nasip eylesin. Demek ki sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, insanın Allah-u Teala Hazretlerine aşkını, şevkini, kulluğunu, efendim duygularını, efendim niyazlarını sunmak için onunla baş başa kalmanın efendim gittikçe yoğunlaştığı mevsim 3 aylar, 3 ayların sonu Ramazan, Ramazan'ın sonu son 10 gün. Tabii bu son 10 günde bir başka incelik, özellik daha var. Her zaman itikaf yapılabilir. Senenin her zamanda, Recep'te, Şaban'da da yapılabilir ama yani Ramazan'ın son 10 gününde itikaf yapmak. Onun ayrı bir önemi var. Peygamber Efendimiz Selman-ül Farisi radıyallahu anh anlatıyor. Ramazan yaklaştığı zaman çıktı minbere, hutbe irad etti. Büyük bir ayın gölgesi üzerimize düşmek üzere bir Ramazan ayı geliyor, mübarek ay geliyor. Bu muazzam bir aydır. Şehrün mübarekün, şehrün azimun, efendim muazzam bir aydır. Fihi leyletün hayrun min elfi şehr. İçinde bir aydır, bir gece vardır ki 1000 aydan daha hayırlı. Yani 1000 ayda 83 filan sene ediyor. Bir ömre bedel, ömre değen bir gece. Yani Kadir Gecesi. Kur'an-ı Kerim'de de efendim Kadir Suresi'nde işaret edilmiş. Aynen öyledir. Leyletül Kadir'i hayrun min elfi şehrin ayetle de kesin olarak sabit. Bazıları derler ki böyle ibadetleri ve fazla böyle efendim sevapları söyleyen şeyler biraz şevk ve ibadet aşkı artsın diye ortaya atılmış olabilir. Öyle değil. Bak sahih olarak Kur'an'da da var, hadis-i şerifte de var. Şimdi bu içinde Kadir Gecesi olduğundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 10 gününde aranmasını tavsiye buyurduğundan, özellikle tek günlerde 21, 25, 23, 25, 27 gibi efendim bu son 10 günde itikafa giren Kadir Gecesi'ni de itikafta yakalamış oluyor. O da çok güzel tabii. Fakat biliyorsunuz, duyuyorsunuz, beldelerden beldelere ihtilaf oluyor. Bir gün önce, bir gün sonra Ramazan olabiliyor. Hangi gün 27'siydi, hangisi 26'sıydı, o bile bazen efendim yanlış bir hesapla veyahut o beldenin efendim görüşüne, şeyine, kararına göre öteki beldeden farklı oluyor. Ve birisi haklı, birisi haksız tabii. Birisi isabetli, birisi isabet etmemiş. Haksız yok da isabetli, isabetsiz olma durumu var. Efendim işte onun için en iyisi işi sağlama bağlamak, son 10 gününde ibadet etmek. Şimdi aziz ve sevgili kardeşlerim, bazı insanlar şeyi bilemezler. Yani Cenab-ı Mevla ile kulluğunu nasıl yapacak? Niyazını, münacatını, yakarışını, yalvarmasını, kulluğunu nasıl yapacak? Birçokları bunu bilmez. İslam bunu öğretiyor. Yani aşık-ı sadıkları yetiştiren bir din İslam. Hani Yunus Emre'den, Mevlana'dan, Eşrefoğlu Rumi'den, ilahilerinden bildiğimiz o aşk, o muhabbetullah, işte İslam onu kazandırıyor. O güzel aşk ve şevk, Allah'la bir olmak, tenhalarda Cenab-ı Mevla'yı, Vacib-ül Vücud Hazretlerini, her yerde hazır ve nazır olan Allah-u Teala Hazretlerinin varlığını hissedip, ona yakından efendim ibadet ederek, gözyaşları dökerek güzel kulluk etmek. İşte bu itikaf onun bir vesilesidir. Onun için itikafı size hatırlatacak bir konuşma yapmak istedim. Bir de itikafla ilgili, itikafın sevabıyla ilgili iki hadis-i şerif daha okuyarak hadis-i şeriflerimi beşe tamamlamak istiyorum. Efendim Ali İbn Hüseyin'in babasından, yani Hazreti Hüseyin'den rivayet ettiğine göre Taberani kaydetmiş. İtikafu aşvin fi Ramazan haccetini ve umreteyn buyurmuş. Efendim Hazreti Hüseyin Efendimiz herhalde dedesinden duymuş olduğu bir rivayeti nakletmiş olmalı. Ramazan'da itikaf etmek son 10 gününde, yani şu benim söylediğim şu zamanlarda, yani şu cumadan sonraki Ramazan sonuna kadarki zamanda, ke haccetini ve umreteyn, iki hac ve iki ömre yapmak kadar sevaplıdır. Hacca gidemeyenler, parası olmayanlar, izin alamayanlar, işi müsait olmayanlar. Bakın işte çeşitli imkanlar var. Cenab-ı Hak garibanları, fukarayı da nasıl sevaplara eriştirecek yolları nasip etmiş efendim. Allah-u Teala Hazretleri onlardan faydalanmayı, bilip faydalanmayı nasip eylesin. Nihayet sonuncu bir hadis-i şerifi İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiş Peygamber Efendimiz'den. Bu hadis-i şerifin mübarek metni şöyle. El-mu'tekifu ya-küfü'l-zünub. Ya-küfü'l-zünube ve yücra lehu minel ecri ke ecri amilil hasenati külliha. Biliyorsunuz mu'tekif, itikaf eden, itikaf yapan kimse demek. Akif de denilir. Hani Mehmet Akif Ersoy var ya, İstiklal Marşımızın mübarek efendim ibarelerini yazan Allah rahmet eylesin milli şairimiz Mehmet Akif. Akif ne demek? İtikaf eden, yani çok ibadet eden, kendisini böyle belirli zamanlarda mescide efendim tahsis edip vaktini, zamanını ibadete, mescitte kalıp yatıp kalkıp Cenab-ı Hakk'a ibadet eyleyen demek. Akif de aynı manaya, mu'tekif de aynı manaya. Efendim el-mu'tekifu, yani itikafı yapan kimse, ya küfü zünub, ya küfü akefe, ya küfü veya akefe ya kifu diye de ikinci baptan da gelebiliyor. Durdurmak, men etmek demek. Mu'tekif günahlarını durdurur. Yani günahları affı mağfiret olur manasına, efendim günahların kendisine bir zarar verme ihtimali kalmaz, günahların işi biter manasına. Bir de tabi insan itikaf ettiği zaman günahtan uzak kalmış oluyor. Mescid Allah'ın kalesi, manevi bir kale, orada efendim şeytanın efendim çeşitli aldatmaları ihtimali az oluyor gibi, ama o düz bir mana olur. Efendim zaten günah işleyen kendisini tutmasını bilmezse mescitte de gıybet eder, dedikodu eder, efendim başka şeyler yapar, başkasına ayıplar filan, gene günaha girebilir. Günah her yerde tehlike olarak efendim mevcut. Günahları affeder, affettirir. Efendim günahlarını durdurmuş olur, sildirmiş olur, efendim men etmiş olur. Günahlar artık hesaba girmez. Yani günahlarından temizleniyor mutekif bir. Ve yücra lehu minel ecir, onun sevabı nasıl verilir? Ecirden ona ne gibi sevaplar kaydolunur, yazılır, akıtılır sevaplar? Ke ecri amilil hasenati külleha. Bütün iyi amelleri, hasenatı, hepsini icra eden, ifa eden bir kimse ne sevaplar alıyorsa o sevapları alır. Tabii şöyle hasenatın çeşitlerini düşünelim. Hasenat nedir? Efendim namazdır. Namaz var itikafta. Oruçtur. Oruç var itikafta. Zikirdir. Zikir var itikafta. Efendim cihattır. Nefsiyle cihat orucun içinde mevcut. Efendim dua, tazarru, ibadetin özü, tefekkür, efendim ibadetin özü, sükut, efendim ibadetin efendim kaynağı, sebebi, kendisi de ibadet. Her şey var hakikaten. Allah da hepsinin efendim kat kat mükafatını fazla veriyor. Biliyorsunuz Ramazan'da efendim mükafat kat kat fazla veriliyor. Hatta bir insan mesela tahakkuk etmiş olan zekatını Ramazan'da da verebilir. Efendim Şevval'de de verebilir. Recep'te de, Şaban'da da verebilir, ama Ramazan'da aynı efendim zekatını, tayin olunmuş belli zekatını Ramazan'da verdiği zaman en aşağı 70 kat daha fazla oluyor. Onun için zekatları da vermeyi bu arada hatırlatmış oluverelim. Demek ki günahları silinir itikaf eden kimsenin. Bir de ecri, bütün iyilikleri yapmış bir insanın ecri gibi olur. Öyle ecirler, sevaplar ona akıtılır. Efendim sevap hazinesi zenginleşir, defterine bu güzel sevaplar yazılır demek oluyor. Allah-u Teala Hazretleri dinimizi bir kere, dinimizin kıymetini, önemini, ne kadar güzel bir din olduğunu bilmeyi, efendim kıymetini bilmeyi nasip etsin. Mücevherin kıymetini kuyumcu bilir. Çocuk eline elmas versen atar. Kıymetini bilmez. Benim bir efendim saplı şekere, efendim bilmem yalamalı şekere tercih eder. Şunu ver bana, ben de sana şeker vereyim dese, efendim verir en kıymetli mücevheratı, çünkü kıymetini bilmez. Önce güzel şeyin kıymetini bilmek lazım. İslam en güzel din, en güzel ibadetler var, en mantıklı ibadetler var. Alem onun için efendim Müslüman oluyor ve İslam'ı bunun için övüyor, methediyor. İslam'ın kıymetini bilelim, Kur'an-ı Kerim'in önemini, kıymetini bilelim, efendim hayatın kıymetini bilelim. Çünkü hayat bir fırsattır, Allah'ın rızası kazanmak için çalışacak insan. Bu fırsatlar değerlendirilmez, kaçarsa bir daha ele geçmez. Ahirette cezayı çekecek insanlar keşke dünyaya tekrar döndürülsek, o zaman iyi kul olacağız diyecekler ama geri dönmek yok. Geri dönüşü olmayan bir yol bu yol. O bakımdan aziz ve sevgili kardeşlerim, hayatın da kıymetini bilmek lazım. İslam'ın da kıymetini bilmek lazım. Hayatın değerlenmesi İslamca, Müslümanca hayatı yaşadığı zaman efendim oluyor. Onun için güzelce Müslümanca yaşamaya gayret edelim. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, manasını okuyalım, okutalım. Çoluk çocuğumuzu hafız yetiştirelim. Onların da başına, kendi başımıza da taç giydirmiş oluruz. Nurdan taçlarla taçlanmış oluruz. Efendim, Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenince ahkamını da uygulayalım. Efendim, çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin kullarına emirleri, yasakları, dünya ve ahiretin saadetinin anahtarı hepsi onun içinde. Şeriatın ahkamı da orada. Her şey Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'ı öğrenelim, ilmihali öğrenelim. Şimdi bazı kardeşlerim bana soruyorlar, itikafta ne yapalım? Ben de tabii itikaftaki insanların durumuna göre tabii söylemek lazım söyleyeceği tavsiyeleri ama bakıyorum, durumuna bakıyorum. Efendim diyorum ki Mecmuaül Adab'ı okuyacaksın. 9 güne böleceksin. 9 günse 9 gün itikaf, 10 günse 10 gün. 9 günde her bir bölümünü okuyarak Mecmuaül Adab'ı efendim bir kere tamamla, hızlı hızlı diyorum. Neden? Mecmuaül Adab'da hadis ve sünnet-i seniyeye göre bir şeyi nasıl yapmanın gerektiğine dair çok güzel bilgiler var. Öğrensinler. Onları öğrenmeden yalan yanlış işler yapıyor insanlar. Efendim sevap yapacağız derken günaha giriyorlar. O bakımdan her şeyin başı ilim. İlim öğrenirse, ilmine göre de amel ederse çok mükafat kazanır. İlim öğrenmezse çok efendim kaş yapayım derken göz çıkarıp efendim işleri berbat edebilir. Kendisi de efendim sevap almaz. Hatta oruç tutar, akşama aç kalmaktan başka bir şey geçmez. Hatta gece ibadete kalkar, uykusuz kalmaktan başka eline bir şey geçmez. Efendim, onun için her şeyin usulünü, ilmini güzelce öğrenmek ve çoluk çocuğumuza öğretmek lazım. Ve çoluk çocuğumuzu da namaza, niyaza, ibadete kaldırmak, iştirak ettirmek, alıştırmak lazım. Eğitim olmazsa, alıştırma olmazsa kötü şeylere alışıyor. Sonra bu alışılan kötü şeyler de ikinci bir tabiat haline geliyor, huy haline geliyor insanda alışkanlıklar. Eskiden öyle değildi ama öyle alışınca o da bir ikinci tabiat oluyor. Tabiatı saniye, ikinci tabiat oluyor. Ondan artık vazgeçmiyor. Tabii kötü huylara alışmışsa Allah da onun cezası olarak kalbini mühürlüyor, kulağını mühürlüyor, gerçekleri duymaz oluyor. İdrak etmez oluyor, anlamaz oluyor, anlayışsız, idraksiz bir kimse oluyor, dünyası ahirete mahvoluyor. Aynı şekilde iyi işlere alıştığı zaman da mutmeinne oluyor, artık istikrarlı bir Müslüman oluyor. Efendim hiç iyilikten dönmeyen, her yerde her zaman iyilik yapan bir insan durumuna geliyor. O bakımdan kendimizi mutmeinne, istikrarlı efendim insan durumuna getirmeye çalışalım. Allah Teala Hazretleri yardımcımız olsun. Tevfikini resik etsin. Lütfeylesin, yardım eylesin. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı, batılı batıl olarak görüp ondan sakınıp korunmayı nasip eylesin. Hülasası işin bu fani dünya hayatı, imtihan alemi sona erdiği zaman, ecel gelip vade yetip efendim insan ahirete göçtüğü zaman Rabbimiz cümlemizi iman ile ahirete göçenlerden eylesin. Efendim rızasına erenlerden eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili efendim Akra dinleyicileri ve Ak Televizyon izleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.